بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب من أجاز طلاق الثلاث، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. دے باب کی مصنف رحمت اللہ علیہ دو مسئلے ذکر کئی. یو مسئلہ دا ادری طلاق پیو دے ورکول جائز دی کنا، دا مسئلہ خو مخ کی ذکر شوا. امام مالک او امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ دی لبدعت و ادہ طلاق بدعی و حرام دے. امام شافعی و امام احمد رحمت اللہ علیہ اسی حرام دے، اگر چې افضل او بهتر دا ده چې جدا جدا دي او یو طلاق ورکړی شي. دویمه مسله چې درې طلاق په یو ځای باندې څوک ورکړي، نو دا درې واقع کېږي که نه. په دې سره طلاق مغلظ راځي چې همیشه دپاره دا ښځه د خاوند نه جدا شي او که نه. نو په دې مسله کې د اهل علم درې مذاهب دي. یو مذهب د جمهور اهل علم و ائمه اربعو دی چې په دې سره درې طلاق واقع کیږي. او دویم مذهب دا دی چې په دې سره یو طلاق هم نه واقع کیږي. دا مذهب دی د اهل التشیع شیعگانو، او په اهل سنت والجماعت کې دا منصوب دی محمد ابن اسحاق، حجاج ابن ارطاء او ابن مقاتل وغیره له. او درې مذهب پرې مسله کې دا دی چې پرې سره صرف یو طلاق واقع کیږي. دا مذهب دی د اهل الظواهر، دا رنګ شیخ الاسلام ابن تیمیه، دا غد شاګرد علامه ابن القیم او د اصحاب الحديث. د جمهور د پاره دلیل ګڼ دلایل دی. په هغه کې یو دلیل دا دی چې مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب کې د قران آیات ذکر کو: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. ظاهر ده آیات دا وی چې په طهر کې که څوک درې طلاق ورکړي نو دا واقع کیږي. طهر کې یو کس بیبي له دوه طلاق ورکړل، دا غي نه پسې یو بیا بل ورکو. دارنګه دویم دلیل حدیث ده عویمر العجلانی رضی اللہ عنہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے چې د خپلې بی بی او خزی سره لعان کړی و، نو بیا هغې له درې طلاق ورکړي و. نو که دا درې طلاق نه واقع کېدی، نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم به په ده باندې انکار کړی وی، ورله به وی چې درې دولې ورکړل خو نه واقع کېږي. امام ابو داود په صحیح سند باندې دا حدیث ذکر کړ، په اخر کې دا سې دي: فطلقها ثلاثه تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. د نبی اسلام روان دي د خزل درې طلاق ورکړي چې کله ورسره لعان وکړو، نبی کریم صلى الله عليه وسلم دا نافذ کړی. دا نه امام ابو داود رحمت الله عليه په صحیح سند باندې ذکر کړی چې عبد الله ابن عباس، ابو هريره، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم اجمعين، زينة قوس شباب، عن البكر يطلقها زوجها ثلاثه، فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. باكرين خاون دري طلاق وركي ندي طول صحابه ورلويل ودا تراغي ورل حلال ندا كده دي دبل خاون ترنيكاني كدي او اغبیا طلاق نی ورکړه، عدت نی تیر شوه، دا غین رښت د خاون له حلالي بنا. او اهل الظواهر شیخ الاسلام ابن تیمیه، علامه ابن القیم او اصحاب الحديث وای چې حدیث د صحیح مسلم کې راغلی، عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وای: کان الطلاق علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابي بکر و سنتين من خلافه عمر، طلاق الثلاث واحده. د نبی علیہ السلام د ابو بکر رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه ابتدائی وکاله زمانه کې درې طلاق به یو حسابې دو، عمر رضی اللہ عنہ دور حکومت چہود وکالہ تیر شل نو خلق سره مشوره او صحابه لوی ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناءه فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ویری خلق خو تلوار شروع کف اغه کار کی شدید پکې د مهلت موقوا نو کچر تدا پدای باندې مون جاری کړو وی سیاستن په عمر رضی اللہ عنہ دا حکم لګول شو درې طلاق ور کیو بواق درې بواقې کیږي نوی دلیل لري حدیث نه نيتي د نبی رسول الله او د ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې با درې طلاق یو اسابیدو عمر رضی الله عنه بیا سیاسي حکم وکړو دا درې دي درې واقع شي دا معرکه الاراء مساله ده جمهور اهل علم او د اهل الظواهر په منځ کې وقال ابن الزبير رضي الله عنهما في مريض طلق لا ارى ان ترث مبتوته عبد الله بن زبير رضي الله عنهما ده بیمار بارکی ویل چې خزل طلاق ورکی او داخله په عدت کې ده ایماله پته نشته چې دا عدت تیرون کې خزبه وارثي میراث بوري کنه وقال شعبي ترثه امام شعبي چې میراث بوري برابر خبره ده په عدت کې او په عدت تیر شوی فقال ابن شبرمان ابن شبرما اذا قاضي ودي شعبي لهوي تزوجوا لاصيغه مضارعنا اصل كيو تتزوجوا اذا انقضت العده قال نعم واذا اخذ وعد كل شيء كان عده تير شيء اي خاون طلاق وركده او دده عده نفس بل اذا نكاحين ونكاح كل شيء وشعبي ورلو شيء او كل شيء قال ارايت ان مات الزوج الاخر قراب الخاون لمرشوم دا بیا د ریوالو نه میراث وړي مطلب دا یو سړی په حالت د بیماری کې خزل طلاق ورکو عدت تیر شو د بل خاون سره نکاح وکا او دا دویم خاون او دا ډومنه خاون په یو ورځ باندې مړ شول په کومه ورځ چې د عدت تیر شو په هغه ورځ باندې نکاح وکا دویمه او په هغه ورځ باندې دا دویم خاون مړ شو ډومنه مړ شو نو دا به د ریوالو نه میراث وړي د یو عدت تیر شو د بل دا شروع شو فرجع عن ذلك لشعبي الذي قول رجوعها مطلب داك فعدت كيوي نو دا خاون ميراث وريشي او كف عدت كي نيوي عدت تير شنو بيت ميراث نشي وري لما ذهب امام ابو حنيفه رحمه الله عليه ابن او امام شافعي رحمه الله عليه وسلا تعرف في الوجهين ادوار صورتو كده ميراث نشي وري سلاك چور کو بزدي ميراث ختم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما اخبره ان عويمن العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الانصاري قال له يا عاصم سهل رضي الله عنه عويمن رضي الله عنه عاصم بن عدي راغله اغلب يا عاصم ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل خبر راکه یو سړی د خپلې بيبي سره څوک ګوري په ګناه باندې نو دی به قتلې نو تاسو به بیا قصاصن د خاون وجنې کنه څه ور سره کوي سلی یا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم یا عاصم لار شما د پاره د نبی اسلام نزدې مطلب مسلې باره کې تپوڅو کا فسال عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها نو عاصم تلو د نبی اسلام نه تپوس کړو نو غیدا خبره بده غړنلی وا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بی ضرورت مسائل او تفوسن بدو گنل حتی کبر علی عاصم ما سمعا تردی چی دا خبر اڈیر لوی ادھ بوج جوڑا شوا فعاصم رضی اللہ عنہ اذکرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسئلہ التي سألته عنها شعورا ما چی دا نبی اسلام نرکم مسئلہ بارکی تفوس کرد دا اللہ پیغمبر اغب بدو گنل عویمر رضی اللہ عنہ زپدی خفغان کې مبتلا کم د داسې خبرې تپوسې زما په واسطه او کوج نبی اسلام کې خفشو قال عویمر والله لا انتهي حتى اساله عنها عویمر رضی اللہ عنہ زما د قسمی زمنا کې ګم نه تر دې چې د نبی اسلام نه زی بارا کې تپوسو کم ځکه هغه مسله په خشوي وا فاقبل عویمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس عمر راغله نبی اسلام نے دخل کو فرمان کی تفوس کرو فقال یا رسول الله رایت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه الى الله في غمبر خبر راست یو سړی تخبلی بیبی سره سوک بغونا ویني نو چې دې هغه قتل کتاب سو بدل یا قصاصن وجنی ام كيف يفعل هذا بسكي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك نبي الاسلام عليه السلام استاذ بيبي باركي داغين مخول بنت قيس اهل علم دراجح قول مطابق داغي باركي بوحي راغل اذا فأتي بهذا وكذا ولا قال سهل فتلاعنا سهل وجد دوار لعانه وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم سرهم فلما فرغ قال عويمر قال لي قسمنا خوڑ لیو تم دے بین قسمنا قال عويمر عويمر رضي الله عنه ویلیو غضبت عليها يا رسول الله نمسكتها ما هو بیا فدی دروغ ویلی کد دین پسم داز پخپل نکاح کی ساتم فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نبی اسلام دو حکم نمخ کی دری طلاق ورسل اهل الظواهر پر ایمان را اعتراض کوي چې د دادری طلاق وی ځایو فلعان سره دا خزه د زنه جدا شو نو پر دې خزه لري څنګه طلاقونه ور کوي جمهور اهل علم دا وایي کدرې طلاق نو واسي چې د نبی اسلام په مجلس کې خامخا دې پوي کړه وي کدرې طلاق په یو ځای باندې ورکولم ګنا ده دویم دادری طلاق په یو ځای باندې ورکول واقع کیږي یا نه واقع کیږي دا بیان به کړه وي چې بیان یې نو کو معلومه ده چې واقع کیږي قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين واذا دلعان كون کو طریقہ جوڑا شوا او حدیث د سنن ابي داود او سنن دارقطني کراغلی پیشنا ده حسن تر نبی صلی الله علیه وسلم المتلاعنان اذا تفرقا لا يجتمعان ابدا وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان امراه رفاعه القرظي ان رفاعه رضي الله عنه بيبي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعه طلقني فبت طلاقي رفاعه خذ النبي كريم صلى الله عليه وسلم لراغني و ايد الله في عمر ما لزما خاون رفاعه ولا اقرا كره فبت طلاقي ومزبوط طلاق را كره فالبتسرا دا سی ویلی چې طلاق البتتا او د البتتا طلاق معنا دا د قطع عصمت طلاق طلاقي زماد طلاق عصمت ختم کړه دی مضبوط طلاق راکړه مطلب دری طلاق راکړي دي و اني نکحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي اذن پس ما عبد الرحمن ابن الزبير القرظي سره نکاح کړي و انما معه مثل الهدبته او داغه سره پشان زوندی د کپلو ده مطلب دا چې داغه په اندامي مخصوص کې انتساب او صلابت نشتا مطلب نامرد ده هدوت الثوب لکې شي طرفه الذي لم ينسج او سره د کپلو د زوندی پشان چې اندام ده انتساب او صلابت په کې نشتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة و شاید چې سایر اده د چتر افسر فاعل واپس کیدل غواړي الله یې واپس کیدل تعالی جایز نه دی لا ترجعي الیه دله تو واپس کیدې نشي حتا یذوق عسیلتک و تذوقی عسیلته تر دې چې سم زو سکی او تر دې مزو سکی دا کنایه ده د جمانه دې تا سره جماو کیدل ک جمای خفیفه وي لاغین رستو تعالی بیا جایز کیږي چې دومره خاون لو واپس شي وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا يوسري خپل خزل دري طلاق ورکړيو فتزوجت نبي وعده کړو بل ځای کې فطلق ان وغم طلاق ورکړو وګور دې روایت چې راغلي چې دري طلاق د نبی اسلام په زمانه کې ورکړو کدرې نو واقع کې نه اول به نبی صلی الله علیه وسلم نبی اسلام مخامخ په انکار کړو رب دې کړو دری نو واقع کیږي نو بل دې کې دې نکاح کړو او بل خاون نن طلاق ورکړو فسئل النبي صلى الله عليه وسلم تحل للاول نبي اسلام نه تپوس یو چې دا د اول لپاره حلال نه قال لا نبي اسلام له نه غل حلالي نه حتا يذوق عسيلتها كما ذاق الاول تر دې چې مزه تي نو اخلي لکه څنګه چې اولني اغسته وا مطلب دا چې جما ورسره کی بغیر د جما نه اولني نه حلاليږي باب من خير نساءه وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. باب دے پا بیان دا چا کی چی بی بیانو لاغا اختیار ور کی. اور سور احزاب دا آیات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او اخبرو بی بیانو لا فتاسو ارادو لرئی دجون دنیاوی او دخائص دین و راشی اسا فائدتا صلی اللہ علیہ او فریدن تاسو لپا خیست پری خودو سرا. و بهی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخير ازواجه بدا بي فقال اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي حتى تستأمري ابويك. قالت وقد علم ان ابويا لم يكونا يأمراني بشراقه. حدیث مخی کتاب التفسیر پر تفسیر دو سور احزاب کے تیر شوئے 4,785 حدیث ہو. قال ثم قال ان اللہ قال جل ثناؤہ یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا الى قوله اجرا عظیما. قالت فقلت ففی ای هذا استعمر ابویا فانی ارید اللہ ورسوله والدار الاخرہ. قالت ثم فعل ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعل. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله. نبي عليه السلام مونغ لإختيار راكرا ونمونغ نبي عليه السلام ومونغ الله ورسول غركني فلم يعد ذلك علينا شيئا. ذاك مونغ ما نستطلاقنا وشمار لشوي ندا اختيار طلاقنا نيه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة اختيار باركي شبي بلا ملاوشي وإذا عائشة رضي الله عنها نمي تفوس كلام. فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكانت طلاقا. وإذا يوجمون النبي الإسلام اختيار راكلو الله ورسول مخوخذك وخذك الدنيا أفكانت طلاقا مدى طلاقه. قال مسروق لا أبالي خيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي وجماعة بروان اشتا فيوزل ياسلزل اختيار وركم فازداغ نسيها ما اختياركي. مطلب لا تلاق نواكي كي اختيار من وركو لك يوزل اختيار ليه وكسلزل ليه أو داما غوركي لفريسر تلاق نواكي كي. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وی پر یہ حدیث کی دلیل دے امام مالک شافعی امام ابو حنیفہ و امام احمد او دو جماہیر علماء چاہ خزل اختیار ورکو امام ورکے کن طلاق وارے باقی خاون ورکو دا با طلاق نہیں حسابی گی اباد سلفنا نقلنی دا علی زید بن ثابت حسن بصری لیث بن سعدنا کہ پر نفس تخیر کرم یو طلاق ثابت کیگی و مذہب دو جمہور دا ائمہ اربع دارش طلاق کی نواکی کیگی. باب اذا قال فارقتك او سرحتك او الخلية او البرية او ما عني به الطلاق فهو على نيته. او سرحتك لو ما تفريخي ازاد كرمي جادات ورلويك يا خلية اي خالي خالي مطلب دا بخاون دا او البرية ياد خاون بري وبزارة او جادات الفاظ ذكرك مقصد باغي سر طلاق فهو على نيته. امام بخاري رحمة الله عليه وي معتبر بد دنیت بھی کسی پزڑ کی نیت دے ناغا حکم پہ جاری کی گی. جمہور اہل علم دا احناف مذہب دارے کہ پا الفاظ کنائیو کی نیت لاعتبار دے کنیت دا طلاق وی طلاق بواقی کی گی کنیت دا طلاق ندے نو طلاق پہ نواقی کی گی. امام مالک رحمت اللہ علیہ وی چھ کنائیات پا دو قسم دی یو کنایات ظاہر دی لکہ یو سڑی خضی لووی انت بتا یادا سور لووی حبلو کی علا غاربی و ایداغ ظاہر کنایات دینوی پدی سر بغیر دنیتن تلاقوا کی گی. او دویم خفیہ کنایات دی پاگی کی خفاو پٹوا لی لکہ یو سڑی خضی لووی انت حر تا ازاد اذهبی اسرفی زا لا رشا نفری کی نیت لے اعتبار دے کنیت طلاق ہوئی طلاق بائن بواقی کی گئی اور کنیت طلاق نہیں نصفی نشتہ او جمهور علما چې پاغي کې احناف یې غوې نیت له اعتبار ده نیت د طلاق نو بری سره یو طلاق باین واقع شي او کله نیت نیوي نو طلاق پنه واقع کیږي. البته په کنایاتو کې کله دلاله الحال قرینه ګرځي اگر غصه او د غضب په حالت کې د جنگ په حالت کې د خزي او خاون جنگ دی او بل سره غصه دي دارنګه د طلاق مذاکره شروع ده نو بیا الفاظ کنایه په دې سره طلاق واقع کیږي دا بنو چې زمانیت او په جنگ کې بل سنیت نه د طلاق نیت وي دارنګه د غصه او د طلاق په مذاکره کې بل سنیت نه طلاق مراد وي. وقول الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا پرې دې د نور په خیسته پرې خودو فتاتي نخي وساتي ورن فخيصة طريقة فريدي وقال أصرح ونصراحا جميلا نبي الإسلام ورلويل فريد بدم تاسل فخيصة فريد خدو وقال والله رب العالمين فرمائي لي فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فدو طلاق نرس يا داخل ذان ترى دو عرف مطابق شريعة مطابق ساتلني يا فريد خدل لي فخيصة طريقة وقال والله رب العالمين فرمائي لي وفارقوهن بمعروف فخذ نشي ساتلين فريد إليه بخيست طريقا. وقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه ونبي الإسلام لفتوة ما لزم أمور وفلار دا مشورا نراكي النبي الإسلام لزفريدا. باب من قال لإمرأته أنت علي حرام يو قصفل ببلو يتفما بان لحرامه إيه مسألك مشهور اختلاف لدى أهل علمه او سره خذ لداسه وی انت علی حرام فریف حکم کل اهل علم لو اختلاف ده علماء احناف وی فشرت ده مراد فدیل فسرت انت علی حرام فتلاق مراد وی فتلاق باین بفی واقعی کی فایلاء مراد وی نایلاء بفی واقعی کی فزهار مراد وی نزهار بی او قدرې طلاق په اراده کړی نو درې طلاق هم په واقع کې چې د نیت دا او چې په دریو طلاق را باندې طلاق یو د لفظ استعمال کې انت علی حرام نو درې طلاق هم واقع کېږي. البته که دوه طلاق نیت په کې کړی نو دوه طلاق په کې نه واقع کېږي او کنه بالکل د سنیت ني اسی ورلوي چې انت علی حرام نو په دې سره یو طلاق باین واقع کېږي. ا مذهب د احناف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی کپری الفاظ سره نیت د طلاق وی نو طلاق به فی واقع کیږي او کنیت د طلاق ونی نو بیا د قسم نه پرې کې د قسم کفاره ده ادری چې لسو مسکینانو له طعام ورکول دی او رجامې غسل دی ادری وسو طاقت نیوی نو بیا دری رضی روجی نیول دی. جمهور علما وی چې پرې روجو کې تتابع شرط نه نه او علما احناف وی چې پر له پسې بدری روجی نی سي او جمهور علماء داوی چې لسو مسکینانو له طعام ورکوي دا به یو وخت وي. علماء احناف وایي چې دوه وخت ده. امام مالک رحمت الله علیه په دې مسله کې چې یو سړی ښځې له ووایي انت علی حرام نو وایي که دا ښځه مدخول بها وي نو درې طلاق پرې واقع کېږي او که غیر مدخول بها ده نو بیا به د خاوند نیت له کتې شي چې څه د ده نیت وه به پرې واقع کېږي. او امام احمد رحمت الله علیه چې په دې سره زهار واقع کیږي او دویم روایت د امام احمد نه دی چې په دې سره طلاق واقع کیږي. قال الحسن نیته حسن بصری رحمت الله علیه نیت له اعتبار نه انت علی حرام نو نه مرمه تقوس کیږي چې ثانیت تو. وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه او اهل علم ذکر کړی چې کله درې طلاق ورکی دا حرام شو په دبان نه فسموه حراما بالطلاق والفراق وي ديته د طلاق او فراق په باعث حرام وي چې خل له درې طلاق ورکل دا په حرام شوه نو دې له د طلاق او د فراق په باعث باندې حرام ویل کېدی شي دا نو ولا غسته وليس هذا كالذي يحرم الطعام وي دلته د حرام معنا دا څنګه ده لکه طعام او د خوراک شي چې په ځان باندې حرام کی بلکه د حرمت نه مراد پدې کې څه شی دی چې دا خذ په طلاق شوا د دنه جدا شوا لانه لا يقال لطعام الحل حرام ذکر حلال طعام ته حرام نشي ویلې ويقال للمطلقه حرام او طلاق کړي شو له حرامونو ویلې شي چې حرام ده. وقال في الطلاق ثلاث او الله رب العالمین د دریو طلاق مبارک ویلی دي چې لا تحل له حتا تنکح زوجن غیره تراغ پوری دا دی رمانی خاون لحلال انا شد بل خاون تر وادهو کی وقال الليث عن نافع كان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثا ليثوي دنافع رحمت الله علینا چه ابن عمر سا ابن متفو شکره شروع چاچ خزی لدری طلاق ورکری قال لو طلقت مرتا او مرتين فیوزل یادوزل لی طلاق ورکر ونبیادر لدرجو اختیاروه فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنی بهذا ذکر نبی علیہ السلام مالد مراجعی حکم کرو چوا پس شور لمخ کی روایت ذکر فی پحیث کی طلاق ورکلو نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ لوی مرخ فل یراجعها حکم ورلو کچلے واپس شی خزلا فإن طلقها ثلاثا حرمت حتا تنکح زوجا غیرا فدری طلاق ورکل لدا پی حرام شوا تردی چلا وادو کی تبل خاون سرا دام دو جمهور دلیل لچدری واقعی کی ذکر ابن عمر تبوی فإن طلقها ثلاثا حرمت علیه حرمت حتا تنکح زوجا غیرا ندا اثار مصنف رحمت الله علیه صرف ده حرام ده فار ذکر کل چه ده حرام نه مراد طلاق وی نو توکی لفظ ده حرام ذکر کی خضب په طلاقی وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قال طلق رجل امراته فتزوجت زوجا غيره فطلقها عائشة رضي الله عنها ويش يوصلي خذل طلاق ورکره مخي رواية در رفاعة القرزي رضي الله عنه ذكر نوغي دبل خاون ترى نكاك رواغ طلاق ورکره وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده نوصر ذا كفري دو زندي پشان تودي لرسيد النشو الكولي جماع نشو كولي فلم يلبث أن تلقها وخي ورطر نوتي رجب الطلاق ورکو فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة وما لن خاون طلاق راك لو دبل خاون ترى من نكاوكا نعود دخول فما أخو لأغد جماع قادرنا له فلم يقربني إلا هنة واحدة معنى داد لم يطأني إلا مرة واحدة أو ما سر يوزل جماع كرنا ولم يصل مني إلى شيء وأف جماع قادرنا لما لرسيد لنا فأحل لزوجي الأول زاول الخاون لها الآلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر يا آخر عسيلتك وتذوق عسيلتك ناوي تأول خاون لتراغي هلاليقنا ترديش داب الخاون ستاخوان دوسكي وتددخوان دوسكي باب لما تحرم ما حل الله لك قل هرامي فزان ما اندي أغسك الله در لهلال الكريم وبه قال حدثني الحسن بن صباح سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء قالت يا سلي خذ بضان ما ذي حرامك لا تلاق نذي وقال لكم في رسول الله أسوة حسنة وفرمائلي جتاس لب رسول الله علیه السلام کی خپل نمونه دا صرف دا یوی چې دې له بزنې دې کت نکوم او بلان باندې حلال شي حرام کو نو دې سره وی طلاق نو واقع کیږي مخکې ذکر شول چې نیت له اعتبار ده او کنه مخامخ ورلو انت علی حرام نو دا غي تفصیل در ذکر شو هغه جدا مسله ده او چې لاس وی دې له بزنې دې کت نکوم په منزلې د حرامي نو دا جدا مسله ده وبه قال حدثني الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء زعم فما ناد قال أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفخ عند زينب ابنة جحش الرواية في كتاب التفسير كذكر شبه ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداها فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود إليه فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فذان ما ديو هلال شي بندول دام لا تدي لك حرام لكو إلى أن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة ترديشي مهربانك وعلا فعائشة او حفص رضي الله عنهما وإن أثر النبي إلى بعض أزواجه لقوله بل شربت عسلا قال أبو عبد الله المغافير شبيه بالصمغ إمام بخاري إلى مغافير تشير بشان يوشيده یکون فی الرمس فیه حلاوة چی دا فرمس نمی اونا کی گی رمس یو اونا دا سہرا کی یو زنگلی گونتی بوٹے دے اوخان پاغی کی سری او پدی چڑ کی خوگوالے بھی اغفر الرمس اذا ظہر فیه عرب وی اغفر الرمس کل چی پاغی کی دا چر روخی جی فدغ بوٹی کی واحدها مخفور ذي مفرد مخفور راضي ويقال مغافير فساس رمز كركي وكلب مچي بدي باندي كي لا تاجدي اغخوان او بوي بفدغ غبين كي بيا محسوسي دو النبي كريم صلى الله عليه وسلم دبد بوين نفرته وبه قال حدثنا خروت بن ابي المغرى قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل او الحلوى نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغبین خوخولو یا خوکسیز وکان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه ما زیگر من نتی مواپس شنو پا بیبیانو بوردن نشو فیدنو من احداهن ورنزیب شو یویلا فدخل على حفصة بنت عمر دی روایت کی را ذکر رازی الى واقعات مغافیرو داد حفصی رضی اللہ عنہ سر راغلی واغی سر بشربت کلو مخی روایت کی ذکر شنو چید زینب رضی اللہ عنہ سر بعض اهل علم وشي لا جدا واقعي وخصي خبر هذا الى واقعات زينب بنت جحش رضي الله عنها فكور في الاغلي واغي سر النبي الاسلام زبين كله او حفصي رضي الله عنها دا ذكر في دي روايات كراغلي انه اهل علم دي لوهم من الرواة ويلي لي فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس اكثر ما كان يحتبس بدي سر النبي الاسلام دي رسال شبه فغيرته عائشة رضي الله عنها وينو زغيرت كراغلم فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لإمرأة من قومها عكة من عسل النبي عليه الصلاة والسلام نا يتفوز كلا ما لأول شوال يو بي بيدخ بالقوم نا دقبين يو قولي رولا له فتقتل النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فلا قولي نا فالنبي عليه السلام باني دقبين شربت كي ذكا ورسر لي رساليه فقلت أما والله لنحتالن له وما هو زمان فالله قسمي جخام خاصة شلب ذي لجوره فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو من فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير نبي الإسلام بتال راني زديكي تال أول رازي فتبور لو جتاس مغافير خلدي فإنه سيقول لك فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجل نبي الإسلام بدل لو جنما هو مغافير مني خلدي فبيعور لو أجل أبوين نبي أولي زي فإنه سيقول لك تقتني حفصة شربة عسل فقول له جرس جرست نحله العرفت وی نبی الاسلام بدر لوی چی حفصی رضی اللہ عنہ فما بانی رگبین شربت کولی نتبور لوی جرست نحله العرفت ایلیش رگبین مچی دو عرفت رس تتلی داغی اغرس رولی نو دا اغی رس رول دو وجنا دا ستول دو وجنا داغی فگبین کی داغ دو عرفت فان راغلی داو ما غشل دا مغافیر و عرفت یو شیده چې په هغه کې داسې تریخ غونتې خوندي او بدبوی ترې نه راپورته کېږي وسأقول ذلك زه به م ورله داسې ووایم چې راشي نبی علیه السلام له به وایم چې تاسو نه خو د مغافیرو بوی دي نو که نبی علیه الصلوۃ والسلام وایي چې ما د غبین شربت کړی نو زه به ورله وایم کېدای شي د غبین دا مچۍ په دغه بوټي باندې ناسته وه نو د هغې دا بوی پکې راغلی وقولي انت یا صفیه ذاک صفیه رضی الله عنها له وایي ته به هم داسې وایي نو درې واړو مشوره وکړه قالت تقول سودا فوالله ما هو الا ان خام على الباب عائشة رضي الله عنها وقسمني بس ديك نبي الاسلام دروازي دراغ فاردت ان اناديه بما امرتني وما ارادوك جي نبي الاسلام لدي اواز وركم فا خبرت تارا لويديو فرقا منك استاد يريد وجنا كان يريدم جي تارا لكم خبرا وزي مواري ووالكر ونمائي جي نبي الاسلام لوكم فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله اكلت مغافير قال لا نبی علیہ السلام سعودی رضی اللہ عنہ لنزدی شنور لوی تاسو مغافیر کرد دی نبی علیہ السلام ورلوی نا ردی ورلوی فما هذه الریح التي اجد من یادر ندابو یولی زی قال سقطنی حفصة شربت عسل ویوش حفصی رضی اللہ عنہ رامانی لگبین شربت کولی فقالت جرست نحلو هو العرفت ایدیشی لگبین ناب مشای پدی که سرید لیوی عرفت پدی بوتو که مداخوان پا فراغ لی فلما دار ایلی قلت له نحو ذلك ویمال چراغ نمامور لناسی وی فلما دار الى صفيه قالت له مثل ذلك صفيه رضي الله عنها لا رغيم ولا ذاته فلما دار الى حفصه بیا چې په دوی مرض باندې حفصه رضی الله عنها کر لاړو قالت یا رسول الله الا اسقيك منه دای وتا سبحان دی هغه پرونه شربت بیا نس کوم قال لا حاجه لي فيه نبی اسلام نه مال بس حاجه او ضرورت نشته ځن ور لنی کیږي قالت تقول سودا وی تودی رضی الله عنها والله لقد حرمناه نبی رسول الله والسلام ګور موږ دا شربت او د جبین نه منه کو قلت لها اسكتي عائشه رضی الله عنها وی ما ور لوي چفشا خاموش شه نو دی روایت کی داری چې حفصه رضی الله عنها سره واقعیا او مخ کی روایت کی داری دا واقعیا د زینب رضی الله عنها سره راغلی او مشوره حفصه او عائشه رضی الله تعالی عنهما کړی و باب لا طلاق قبل النکاح باب د بیان دی چې د نکاح مخ کی طلاق نه واقع کیږي طلاق قبل النکاح دا خو بالاتفاق صحیح او جائز نه دی البته په دې کې اختلاف شته چې تعلیق الطلاق د نکاح مخکې جایز دی کنه لکه یو سړی یو زنانه لوي اذا زوجت کی فانت طالق یا وی اذا زوجت فلانه فهي طالق فلی لوي کتا سره موادو کو طلاق به یا فلانه سره موادو کو طلاق به دا تعلیق درسته چې دغه خزي سره دغه لوادو کی طلاق په واقع کیږي نو عند الاحناف دا تعلیق درست دی امام شافعی رحمت الله علیه وی چې نه لا طلاق قبل النکاح یو خدای صاحب نکاح کله راغلی نه نو څنګه ته تعلیق کې او امام شافعی رحمت الله علیه دا قول په دې مسله کې راجح نه ځکه حدیث د سنن ابي داود جامع الترمذی سنن ابن ماجه کې راغلی په اسناد حسن سره رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ویلا طلاق فی ما لا یملک بنی آدم د شي مالک نه نو طلاق نو واقع کیږي د خدای ته مالک شوی نه نو څنګه تعلیق کې وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ايمان ولو كل نکاح کوي تاسو د مؤمنو زنانه سره او بیا طلاق ورته مخکې د لاس لګولونه جماع او نزدېکت مون نه کړی فما لكم عليهن من عده تعتدونها نشته تاسو د پریوانه چې عده بلې تیری فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا متخیره ورکی دوی له جوړه جامه ورکی او پری دی دوی په خیسته پری خود سره وقال ابن عباس النذیره کی ویلی دی چې کله مو نکاح وکاو دا غینه رښتو طلاق ورکی مطلب دا د نکاح مخکې طلاق نشته وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النکاح ابن عباس وی الله طلاق اختیار ګرځولې د نکاح نه پس ويروى في ذلك عن علي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چون کی مقصد فری ترجمه الباب سره رد فاحناف باندې نو ګن آثار د صحابه کرامو ذکر کوي اجمالا او يروى في ذلك عن علي رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وعروه بن الزبير وابي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان وابان بن عثمان وعلي بن حسين وفريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمه وعفاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم وشعبي انها لا تطلق اي طلاق بنواكي كيجي او زنانه سره نکاح نه کړي او دي طلاق ورغي يا نکاح نه کړي او دي تعليق کړي مداد دي دمر ائمه الهدى دي سلف مذهب دي باب اذا قال لامراته وهو مكره هذه اختي فلا شيء عليه باب په بیان دی کی چې کله یو سړی خپل خزي لوي او په باندې زور کړه شوی دا زما خور ده نو په دې باندې څه شی نشته طلاق ملاق نو واقع کیږي چې در باندې زور وکړو او د مجبورۍ په حالت کې تا خپل بیبي له خور وي نو په دې تر دا پتا حرامیږي نه طلاق کیږي نه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام لساره هذه اختي وذلك في ذات الله عز وجل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ابراهیم علیه السلام خپل بیبی ساره رضی الله عنها بارک ویلو چې غزالم بادشاہ کله دی رانی ویلو او تخلا او خاون بروانو نو بیا به د دې زنانه بیزتی کولا او کنه رو رو خور بروانو نو بیا به زنانه لته نوی ابراهیم علیه السلام ورلوی خزیلا چې تا خو زمانه جدا کوي خو ما دی لو چې زما خور د تم ورلوای چې د میرور دی ابراهيم عليه السلام خپل بيبي له ویلو چې هذه اختي بادشاہ د یاري د وجنا وذلك في ذات الله عز وجل ذات الله رب العالمين ذات بارکی ځکه ابراهيم عليه السلام موحد و دی مشرکان او د الله ذات بارکی تکلیف ور رسول او د حدیث ته مصنف رحمت الله علیه په کتاب البيوع کې موصولا ذکر کړی دا رنګي کتاب احاديث الانبياء کې مدارش ان شاء الله باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. باب دې بیان دی کې چې په زور طلاق واقع کیږي کنه، دارنګي په حالت د نشه کې طلاق واقع کیږي کنه، د لیونی د طلاق څه حکم دی، او څوک چې په طلاق کې غلط شي یا په هیر باندې ورکی نو طلاق واقع کیږي کنه، دارنګي د شرک الفاظ څوک چې در باندې زور وکړ او وی غلطۍ کړې وي غدي څه حکم دی. امام بخاری رحمت الله علیه دې ترجمه الباب سره غنو مسایل له اشاره وکا. باب دې په بیان دي چې الطلاق فی الاغلاق، اغلاق نه مراد یا جنون او لیونتوب دی، یا د اغلاق نه مراد تطلیقات ثلاثه دي، یو د باندې درې طلاق ورکول، او یا د اغلاق نه مراد حالت الغضب دی، د غوسی او د غضب په حالت کې طلاق، او یا د اغلاق نه مراد اکراه دی. دا مشهوره معنا ده، په زور باندې چا باندې خزه طلاق ول. نو طلاق الغضبان نو غصه سړی طلاق په حالت د غضب او غصه کې ورګي، طلاق واقع کیږي کنه. ابن قیم رحمت الله علیه فزاد المعاد کې د غضب او د غصه درې اقسام ذکر کړي. یو هغه غضب او غصه ده چې سره د انسان عقل بالکل زایل شي، او بالکل دا انسان بیا لیونی حسابيږي، عقل یې رښتنه. په اتفاق اهل علم سره ده چې غصه طلاق وي نو واقع کیږي، دومره حد له غصه رسیدلې چې دی لیونی شوی، عقل کار پی خزایل شوی. او دویم حالت غضب دا ده چې د غصې ابتدایي کیفیت دی، انسان کی شعوري دی چې کوم خبره کوي پاغي باندې کويږي. نو په اتفاق د اهل علم سره په دې غصه کې کوم طلاق ورکی دا واقع کیږي. او دریم هغه غصه ده چې په هغه غصه کې دومره استحکام او شدت راشي او دومره حد له دا غوسه ورسی چې انسان بیا د خپل نیت او اراده مطابق کار نشي کولی، خپل ګټه او تاوان نه پیژني، دی بیا په خپل ګټه او تاوان باندې نه پوهیږي. نو په دې کې د اهل علم اختلاف دی. امام ابن القیم رحمت الله علیه دا ترجیحي طرف لا چې په داسې غوسه کې طلاق سوکول کې دا نه واقع کیږي، او علماء احناف وایي چې په داسې غوسه کې طلاق ورکو نو طلاق واقع دی، دا معتبر دی. لیونی طلاق و بالاتفاق نواقی کی ذکر مدار دا تکلیف دا عقل لیو، عقل چی در نلارو لیونیشی تستا خبر لبیات اعتبار نیشتا. طلاق المکره چی پچا باندی زور اکڑیشی او پزور پی خضا طلاق کی ندا طلاقی واقی کی کنا، جمهور اهل علم ایمه ثلاثوی چی ندا طلاق نواقی کی. امام ابو حنیف رحمت اللہ لی دا دی قائل لی پزور چا پچا باندی خضا طلاق کنو طلاقی واقی کی. د جمهور د پاره دلیل حدیث د سنن ابن ماجه په اسناد حسن سره، ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. الله او زمان د امت نه خطا او نسيان پورته کړی دي، او کم کارونه چې په دی باندې فزور او شلن فاغي کې مؤاخذه نشته. دا رنګ امام بهقي رحمت الله عليه په سنن کبیر کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اثر ذکر کړی، ليس لمكره طلاق، فکم کس باندې چې چازور کو فزور په خزه طلاق کنه دا طلاق نه دی واقع. امام ابن القیم رحمت الله علیه په اعلام الموقعین کې وی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د دې اثر سند صحیح دی، او بل چې اکراه سره د انسان غ اختیار ختم شي، بنده به اختیار شي، او د تصرفات شرعیه او دارومدار خو په اختیار باندې نه، بس تا اختیار چې ختم شونه کم دی نه طلاق واقع کیږي. علماء احناف وچنا حضور په چاغه طلاق ته طلاق واقع دي، ذکر حدیث کرا غلی طلاق جدهن جدن وهزلهن جدن، النکاح والطلاق والرجعه. درې خبرې دي، طلاقی شام رشادی او توکی مرشادی، یو نکاح دویم طلاق او دریم رجعت. حدیث امام ابو داود او امام ترمذی ذکر کړي، خود اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق روایت ضعیف ده ثابت نه نه. طلاق السکران د نشي په حالت کې چې یو سړی نشه دی خزلې طلاق ورکو دا واقع دی کنه. اهل علم ذکر کړي چې اثر کې سکران او نشه په دوه قسمه دی، یو سکران چې هغه د خپل نشي د وجه نه معذور دی، مثلا علاج د پاره پریشن ور لکې نشه ور کړی دا، یا په زور یو کس باندې چا شراب او د نشي شی اوس کلو او د نشه شو، بے اختیار دے نشش ہو بنا بر ضرورت دے نشش ہو نپدی نشہ کی کد خزل طلاق ورکو دا طلاق نو واقعی ہی پر اتفاق دا اہل علم سرا او کنے او سڑی زان اختیارن پر نشکو دا مستی دا پارے نشکو لا چرس پوڈر اسکل شراب اسکل بل دا نشی سبولی واچولی نو اختیاری طور باننے دا مستی دا وجن دا زان نشکو او پدی نشک طلاق ورکو دا طلاق واقعی کی گی اتفاق د ائمه اربعه سره او بعض اهل علم چې طلاق نو حقيقي دا یو روایت دی امام شافعی نه امام طحاوی رحمت الله علیه دی ترجیح ورکړي دا رنګ دا یو روایت دی امام احمد نه دا مذهب دی اهل الظواهر او شیخ الاسلام ابن تیمیه او علامه ابن القیم رحمت الله علیه دا غي مذهب هم ده امام بخاری رحمت الله علیه میلان هم دی طرف لنه چې نشع عامده یو سړی اختیارن ځان په نشه کړی د مستی د وجنه او کله مجبورۍ د وجنه ده نشه شوی نو په دواړو صورتونو کې د عقل شلاړو او د نشه په حالت کې طلاق ورکو طلاق نه نه واقع طلاق الغلطان چې په غلطۍ سره خطایي سره یو سړی طلاق ورکی د طلاق اراده نه او اسی په خوله باندې طلاق الفاظ جاری شول جمهور علماء وی چې طلاق نه دی واقع ځکه مخ تاسو حدیث واورید ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه ثابت روایت دی سنن ابن ماجه او علماء احناف وی چې په غلطۍ سره د طلاق الفاظون طلاق واقع دي ځکه حدیث کراوی صلات جدهن جد او تاسو واورید چې دغه روایت ضعیف نه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى نبی صلی الله علیه و سلم دار مدار د دا عملو په نیت باندې ده او د هر یو کس د پاره هغه به چې د نیت کړي وتلشع به لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا امام شافعی رحمت الله علیه د آیات لسته چې ګور اچانه په هیر یو کارو شپ غلطی باندې نو مؤاخذه نشته د حدیث د صحیح مسلم کراغلی چې څوک دا دعا وکړي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا والله رب العالمين قد فعل قد فعل بنا ما ذا فكري اتانا هير شتابان خطائي راشن مواخذة نشتا وما لا يجوز من اقرار الموسوس ذا سودائي او دو وهمي كس اقرار جائز نده او سودائي او وهمي كس ده او خبر اقرارو كده لأتبار نشتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقرر على نفسه ابك جنون نبي صلى الله عليه وسلم غتس لويلو ما عز رضي الله عنه لا یو په ځان باندې ګناه اعتراف او اقرار کړو پتا باندې ویلی و ان توب دی لی ونه ته وقال علی رضی الله عنه نو ابیکا جنون کی اشاره د دې طرف لکلی ونه نو بیا د خبرې له اعتبار نشته وقال علی رضی الله عنه بقر حمزه خواصر شارفیا وی حمزه رضی الله عنه غما د اوخو اغتشی سری کړي خېټي ورله پچاړه او تروانی سورې کې مخې روایت ذکرو اتفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزه وشو النبي عليه السلام چې حمزه رضی الله عنه ملامت تقول شو غره خپل واره هغه خو دې ټول هو جنې خېټې ورله تیری کې ايرا حمزه قسم له محمره عيناه ويناسه في حمزه رضی الله عنه قد سمل بمعنى د سكره هغه نشوشه او محمره عيناه سترګې تکسري سريوي ثم قال حمزه وهل انتم الا عبيد لابي حمزه رضی الله عنه دی لو وی تاسو نه یی مگر زما د فلار غلامان او نوکران حالت د نشکی فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه قد سمل فخرج وخرجنا معه و نبی اسلام لپته لګی دی و چې خو نشه دی و یم مروتیو نبی اسلام مروتیو هغه د دې حدیث مخ یو ذات او تفصیل شو یا مخ ته تحریم الخمر نو وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران الطلاق عثمان رضی الله عنه فرمایلی دلیونی او د نشه طلاق نو واقع کیږي وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ابن عباس رضی الله عنهما وی چې د نشه او هغه کس چې هغه باندې زور کړی شوی طلاق جائز نه دی مطلب نو واقع کیږي وقال عقبه بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس عقبه بن عامر رضی الله عنهما وی چې د سودائی او د وهمی کس طلاق جائز نه دی نو واقع کیږي وقال عطاء اذا بدا بالطلاق فله شرطه عطا رحمت الله علیه بوی فده لفظ طلاق نه ابتداو کی او بیا شرط لگئی دا طلاق به نو واقع کیږي مگر پس د واقع کیدو د شرط نه. اذا بدا بالطلاق ابتداء طلاق فله شرطه وشرط به معتبر وی. اولی د طلاق لفظ ذکر کو بیا یو کدا فلانه کار میو کو دا طلاق به ال واقع کیږي کدا فلانه کارو کی. وقال نافع طلق رجل امراته البتة ان خرجت په اوسړي خزر ادا سي طلاق ورکو چې دا به مضبوط طلاق معنی طلاق هي کچر ته د کور نو وتا مطلب دا طلاق معلق کو دلیل خروج سره. فقال ابن عمر ان خرجت فقد بتت منه. ابن عمر رضی الله عنه وايي کدا شرط موجود شو دا د کور نو وتا نو یقین دا مضبوط طلاق او کلک طلاق پرې واقع شو طلاق باین و الا تخرج فليس بشيء او کور نو وتا نو طلاق نه واقع. نو په تعلیق کې چې کله شرط موجود شوی نه مشروط نه موجودیږي. وقال الزهري في من قال الا ما فعل كذا وكذا فامراتي طالق ثلاثا. امام زهري وی کی اوسڑی وی کما دا فلانے کارونو کو نما مان دی خدا پدریو طلاق و طلاق ای و یسال عما قال وعقد عليه قلبه. تپوس بکی دی شیدن دا سبارہ کی شید وی دی او زړه کی کمیت او عزم حين حلف بتلك اليمين كلا جلا قسم خرو فان ثم اجلا اراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وامانته. تو کدی او نیټه ذکر کا کوم د پزل کې غټه کړي او داغه اراده او نیت یې کړي کله چې قسم پړو نو امانت او دیانت به د دانیت معتبر وي. جعل ذلك في دينه وامانته مطلب دا دی امانت او دیانت به د دانیت معتبر وي. وقال ابراهيم ان قال لا حاجه لك فيك ان قال لا حاجه لي فيك نيته. ابراهيم ان خيبه وي کې او سړي خزي لوي چې ما تعالی ته حاجه او ضرورت نشته او نیت به معتبر وي. کنیته طلاق وی طلاق باین او کنیته طلاق نیمه سنشتا و طلاق كل قوم بلسانهم او طلاق به هر یو قوم دا لاغی په زبان کړي دله فار خاص دله فار الفاظ د عربی یا د بل زبان نشتا او خپل جبکه چې طلاق ورکو عرف له اعتبار دی. وقال قتاده اذا قال امام قتاده وی کله چې سره خزل وی اذا حملت فانت طالق ثلاثا کته حامل فی نطب فديو طلاق باندي طلاق يغشاها عند كل طهر مرة نشدا خاون ورثر جماع كي نهر طهر كي بفيو طلاق واقعه ذكا دهر طهر نفس دا احتمال لش دور سرن ذكا تقو چه دلين بذري حمل واقع شوي نهر طهر سر بفيو طلاق واقعه مطلب دا چې هر طهر کې ورسره جماع او کني او طلاق په واقع کې ذکر احتمال لري چې د دې جماع د وجنه اله حامل شوي. فإن استبان حملها فقد بانت او کرسو به حمل ظاهر شو چې دا حامل ده دا خاون نه جدا شو. وقال الحسن اذا قال الحقي باهلك نيتهم. حسن بصري رحمت الله عليه بوي چې کله خاون خزل او لار شپې وسې د خپل اهل سره پلار کړه ده نیت له به اعتبار وي نیت د طلاق نه مباين والا فلا شيء. وقال ابن عباس الطلاق عن وتر والعتاق ما اريد به وجه الله. ابن عباس رضي الله عنهما وي طلاق بنابر حاجت او بنابر ضرورت جائز ده او عتاق غلام ازادو الله در ازاد فاري. وقال الزهري ان قال ما انت بامراتي نيته وانما طلاقا فهو ما نوى. امام زهري وي کہ اسری خزل او جت می خزانی نیت به معتبر وی مراد طلاق ده طلاق بي ورسل بي نشتا وإن نوا طلاقا فهو ما نوا ده طلاق نيتي نيت مطابق بطلاق واكيدي. وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث وإتالة بتنشة قلم ندريو كسانو نفور تشوي مواخذة نشتا مكلفنني عن المجنون حتى يفيق للي ونين ترديش ده عقل زي لراشي وعن الصبي حتى يدرك أو ده ما شون ترديش ده بالغ شي وعن النائم حتى يستيقظ او د اودنه تر دې چې راپاسي راويخي. وقال علي رضي الله عنه وكل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه. علي رضي الله عنه بوي د هر چا طلاق جائز دي ټول طلاقونه صحیح دي مگر طلاق نو معتوه دني وني طلاق نو واقع کی په اتفاق د اهل علم لکه مخکې ذکر خو. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن زراره بن اوفاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها. الله تجاوز کړه زمان د امتنا دا او خیالات او وسوسه چې په زړه کې راځي مالم تعمل او تکلم ترکه می چې په دې باندې عمل نه کړي او د خلی ججب اعلان دي نه روسي خبرې په نه کړي عمل نه کړي قال قتاده اذا طلق في نفسه فليس بشيء امام قتاده وی کیو سړی پزړه کې خزل طلاق ورکو دا نو څه شي نه ده باندې سړی موسوس وی وهمی او سودایی ده کله وی پزړه کې میرا غل کله وی په خوب کې می وی نو دل علاج پکاري طلاق دې سره نو واقع کې زرو په خبرو وبه قال حدثنا اسبغ قال اخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة عن جابر ان رجلا من اسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يو سره د اسلم قبيلينا جده ماعز نمو ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه نبي الاسلام نراغله وهو في المسجد نبي الاسلام في مسجد نبي يوم فقال انه قد زنا فعرض عنه فزاني قد قنا اعتراف بشما زنا کرده ده نبي الاسلام تنا مخوال ولو فتنحى لشقه الذي اعرض وكم فليشتنا مخرول وداغ طرف نراغي فشهد على نفسه اربع شهادات سلور في فزان باني قواهي وكافدعه فقال نبي الاسلام رو وختور لوي هل بك جنون لوانتور خضرباني نشتا هل احسنت آيات وعد كره قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى وحكم شهود دبارك شادي شد لهو فزان لغناء قواهي وكا شده دي رجم كريشي سنسار دي كريشي فيدغاكي فلما أطلقته الحجارة هر کله چې تکلیف ورو رسول د لکانو خلکو پکانو وشتو نو چې هغه تکلیف کې واقع شو جمعزا نو د منډ کې او تختیدو حتی او درک به الحرات فقتل تر دې چې را لاندې کړ شو په حره مقام کې نو په هغه ځای کې او وجل شو رسول به روایت راشي تفصیلا یو کس د اوخه غټه جام راواغ سفاری باندې په سروالو نو په هغه سره د وفات شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما وکړو چې جنت په نهرونو کې سری وبه او داسې توبه ویسته کچر ته دا دماد امت په قومونو باندې تقسیم شي دا توبه ور لکافي شي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريره قال اتى رجل من اسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى يو سيد اسلم قبيلين نبي الاسلام دراغله ونبي الاسلام په جماعت کې نو د اواز ور کړو يا رسول الله ان الاخره قد زنا تاخر معنا دا المتاخر عن السعاده يا المنحوس دې بدبخته او د سعادت ملري که خو بدکاری کړي دا خپل ګناه سومانو ځان لغوسو يعني نفسه زاني يا دول فاعرض عنه نبي الاسلام في مخروره فتنحى لشق وجهه الذي عرض قبله فقال يا رسول الله ان الاخر قد زنا فاعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال ذلك فاعرض فتنحى له الرابعه فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه وكان قد احسن نبي الاسلام يبوي لي نتنساري كي او دي واد كره وشادي شده وعن الزهري قال اخبرني من سمع جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال كنت في من رجمه جابر سيبوي جزم فاغ خلقك يوم شده فكانوا بيشتو فرجمناه بالمصلى بالمدينة فرمو في ادغاكي یا جنازگاه کی پکانو باندې وشتو سنگسار کولو مفلما ادلقته الحجاران ارکل چی کانو دے پریشانو کو دا زخمونو باندې خوک شو جمع زانو دے او تخیدو حتی ادرکناهو بالحر حر مقام کی مرالان دیگو فرجمناهو حتی ما فالتا مرجم کو تردی چی دے وفاس شو هذا والله تعالی اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبه اجمعین